विषयाधिकारा तदभावी ब्राह्मण श्या भर्तृ प्रपंच कार्य ब्रह्म शब्द से मनुष्य को लेना चाहते हैं जो वर्तमान में अब्रह्म है और भविष्य में ब्रह्म होने वाला है, ऐसा अर्थ को लेना विचार है। मनुष्याधिकाराद्वा हेतु क्या करें, मनुष्य का ही प्रकरण मनुष्यामन्यन्दे ऐसा बोला हुआ। तत्भावी मन वस्तु वर्तमान में अब्रह्म है, ज्ञानात् प्राग वस्तु अब्रह्म ही वस्तु तो अब्रह्म हमेशा, ये काल्पनिक अब्रह्मत्व नहीं। भक्ति प्रपंच का कहना है उनके मत को नीचे देखिए 14 नंबर टिप्पणी में स्पष्ट दे रहे हैं, ज्ञानात् प्राक वस्तुत्व तो अब्रह्मैव जीवो ज्ञानाद्यनंतरं ब्रह्मभूयं भजति इति तन्मत। ज्ञान के अनंतरी ब्रह्म भाव को प्राप्त होएगा, ऐसे मनुष्य का नाम ब्रह्मभावी मनुष्य, उसी को ब्रह्म शब्द से कहा जा रहा है। तद्भावी ब्राह्मण एव ब्रह्म शब्दवाच्य स्यात्, इसकी व्याख्या विस्तार करेंगे इसमें भाष्यकार देंगे। सर्वं भविष्यन्तो मनुष्याः मन्यन्ते इति हि मनुष्याः प्रश्नाः, मनुष्याधिकारात् की व्याख्या कि सर्वं भविष्यन्तो मनुष्याः मन्यन्ते, ऐसे मंत्र में मनुष्यों को ही प्रकृत किया गया, इति हि मनुष्याः प्रकृतः तेषां च, और उनके ही मनुष्यों के लिए ही अपिते निश्रे साधने विशेष तो अधिकारित्युक्तम, और आपने भी पहले कहा हुआ है कि मनुष्यों को ही अभ्युदय निश्रेष्ठ साधनों में विशेष निर्विवादित अधिकार माना गया है। कर्म उपासना ज्ञान में निर्विवादित अविसंवादी अधिकार जो एकमात्र मनुष्य में है, ऐसा स्पष्ट आपने पहले सिद्ध किया है, इसलिए भी मनुष्य अधिकार साबित हो गया। नई परस्य ब्रह्मणो ना पेपरस्य प्रजापद है, इसलिए ब्रह्म शब्द वाच्य पर ब्रह्म भी नहीं हो सकता और अपर ब्रह्म बोलेगा प्रजापति को भी यहाँ हिरण्यगर्भ आदि को भी नहीं ले सकते। अतो द्वैते अपर ब्रह्म विद्या कर्म सहितया अपर ब्रह्म भाव उपसंपन्नो भोज्याल अपावृत्त सर्व प्राप्त उच्छिन्न काम कर्म बंद रहा पर ब्रह्म भावी ब्रह्म विद्या हे तो ब्रह्म इत्यादि कहते ज्ञात द्वैते अपर ब्रह्म विद्या कहते हैं कि भाई देखो इससे भी कुछ थोड़ा आप टीका पहले चले जाए तो अवतरण का अच्छे ढंग समझ में आ जाए। द्वैत एकत्व द्वैत एकत्व ने द्वैत रूपम अद्वैत रूपम था, वो हिरण गर्भ कैसा है द्वैता अद्वैत रूप है, वो द्वैत रूप भी है अद्वैत रूप भी है, सस्वरूप अद्वैत है और अपने विशिष्ट आकार माया को लेकर के वो द्वैत रूप भी है। द्वैत एकत्व सर्व जगदात्मक अपरम हिरण्य गर्भाख्यम ब्रह्म, सर्व जगदात्मक दृष्टि कौन से वो द्वैत है और स्वदृष्टि कौन से वो एक हिरण्य गर्भाख्यम ब्रह्म, तस्मिन् विद्या हिरण्य गर्भ अहम इति अहम ग्रहोपास्ति, और तद विषय विद्या क्या होगा मई हिरण्य गर्भ ऐसा जो अहम ग्रहोपासना तया समुचित समुचितया, और उसको भी कर्म से समुचित करके आपने कर दो तद भावम यही वो उपगत भाव को वो शरीर में रहते हुए ही प्राप्त कर देता है। हिरण्य गर्भ पदे यद भोज्य, इसलिए हिरण्य गर्भ पद में जो भोज्य ततो भी दोष दर्शना विरक्त, लेकिन उससे भी विरक्त हो जाता है क्योंकि देखते हैं हिरण्य गर्भ पद भी दोष है, इसलिए उस भोज्य से भी वो विरक्त हो गया। सर्व कर्म फल प्राप्त निवृत्त काम आदि निगढ़ा, इस सर्व कर्म फल प्राप्ति के द्वारा प्राप्त ने दोषों को देखते हुए निवृत्त सकल काम आदि रूपा जो निगड़ता अर्थात जो बेड़ी हथगड़ी जंजीर उसे तोड़ के निकल पड़ा हो तो साध्यांतर भावात, और ऐसे व्यक्ति के लिए कोई और साध्यांतर नहीं रह गया, इसीलिए विद्या एव अर्थमान केवल उस ब्रह्म विद्या को ही चाह रहा है। तदवशात ब्रह्म भावी जीवो अस्मिन वाक्य ब्रह्म शब्दार्थ, इसी वजह से ब्रह्मभावी जो जीव है उसके ब्रह्म वाक्य में ब्रह्म शब्द का अर्थ मानना पड़ेगा। इति फलितम मह अतो इत्यादि ना, इसे फलितार्थ कथन कर रहे अतो द्वैत एकत्व अपर ब्रह्म विद्या, द्वैत एकत्व अपर ब्रह्म विद्या सर्व रूपेण द्वैत भाव को प्राप्त है, स्वरूपेण एकत्र रूपेण विद्यमान उस हिरण्य गर्भ संबंधी जो विद्या कैसी विद्या भी अहमेव हिरण्य गर्भाख्य ब्रह्म अस्मि मई हिरण्य गर्भ नामक ब्रह्म हूं, ऐसे उपासना यह अंग्रोपासना इस उपासना रूपी विद्या के द्वारा कर्म सहित या अपर कैसी विद्या है वो कर्म समुच्छिन्न, कर्म और उपासना एक साथ करता हुआ अपर ब्रह्म भाव उपसंपन्न हो। अरे क्या किया, करते करते यहां जिंदा रहते वक्त ही अपर ब्रह्म भाव को प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद भोज्या जपावृत देखा कि भाई ये जो भोज्य हमारा हिरण्य गर्भपद जो है ये भी अंत वाला है, अनित्य है, इसमें भी अनेक प्रकार का क्लेश है, इसलिए उससे अपावृत हो गया, त्याग कर दिया, विरक्त हो गया। विरक्त होकर के सर्व प्राप्तिया सर्व कर फल उत्तर से हिरण्य गर्भ की प्राप्ति से ही सर्व कर फल प्राप्ति हो चुका होते, उससे विरक्त हो गया, इसलिए उच्छिन्न काम कर्म बंधन, इसलिए उसके काम और कर्म कृत बंधन से वो परे हो गया। परे हो जाने के कारण से वह जीवात्मा अब क्या बनना चाह रहा है, पर ब्रह्म बनना चाह रहा है, उसने देख लिया अपर ब्रह्म बन के देख लिया, इसलिए वो पर ब्रह्म बनना चाहता है। ऐसा जो जीव है वही शुद्ध ब्रह्म विद्या का कारण यहाँ पर ब्रह्म विद्या ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म विद्या रूपी कारण की खोज में है, उसको चाह रहा है। ऐसा जो जीवात्मा मुमुक्षु है उस जीव मुमुक्षु को यहाँ ब्रह्म शब्द से लेना चाहिए। ब्रह्म विद्यते अस्मिन् वाक्ये कथम् दृष्टि चलोगे, हाय कहते ऐसा कैसे होगा, आगे में ब्रह्म बनने वाले को अभी से ब्रह्म कैसे कह दिया, अरे आगे में भात होने वाला और अभी से भात बोले तो क्या बना रहे, भात पका रहे, भात पका रहे हो कि चावल पका रहे हो, चावल पका रहा हूँ, भात बनना बनेगा बाद में, और पहले से मैंने क्या कह दिया भात बना रहे, क्या बना रहे हो भाई, मैं घट बना रहा हूँ, अरे घड़े बना रहे हो, घड़े तो जब पक जाएगा तब ना, अब तो कच्चा मिट्टी है उसको तुम चाक पे रखे हो चक्र पे घुमा करके बनाने जा रहे हो, घट थोड़ी है, अभी कच्चा घड़ा भी नहीं है वो, आम घट भी नहीं कह सकते उसको, आम घट में कच्चा घड़ा और पक्व घट ये होता आम घट पक्व, वो कच्चा घड़ा का भी आकार पूरा नहीं बना, बोल रहे मैं घट बना रहा हूं। इसी तरह से लोक व्यवहार में देखने को मिलता है जो अभी अतद रूप में है लेकिन तद्रूप जिस रूप को प्राप्त करने वाला होता है उसको पूर्व काल में ही कथन कर दिया जाता है। इसे दृष्टश्चलो के भावनी वृत्ति आश्रित्य शब्द प्रयोगो, भावी वृत्ति भावी जो है स्वरूप है उसको लेकर पूर्व काल में ही प्रयोग कर शब्द प्रयोग होता हुआ देखने को मिलता है। यथा ओदनम पचदीदी लोक में होता है, लोक में तो भ्रांति है, तो मूर्ख है वो तो बोलते रहेंगे, उसके अगर आप भी कर रहे हो श्रुति भी कहते नहीं शास्त्र में भी ऐसा हो रहा है, केवल लोक में नहीं शास्त्रे च परिव्राजक सर्वभूताभि दक्षिणाम, परिव्राजक है वो क्या करे सर्वभूताभय रूपा दक्षिणा प्रदान करें, ये कह दिया। वास्तव में सर्वभूताभय रूपी दान देने के बाद ही परिव्राजक होता है, पहले तो परिव्राजक है नहीं, और परिव्राज कोने के बाद सर्वभूत अभय दान कहां से आएगा, इसलिए सर्वभूत अभय दान रूपा दक्षिणा प्रदान करने से भविष्य में होने वाला परिव्राजक को पहले से क्या कर दिया, हे परिव्राजक तुम करो एक काम ऐसा विधि कर दो। शास्त्र भी इसलिए भावी वृत्ति को ध्यान में रखता हुआ पूर्व में ही परिव्राजक शब्द प्रयोग कर दिया, ठीक उसी प्रकार यहां पर समझिए शास्त्रे च परिव्राजक सर्वभूताभय दक्षिणाम इत्यादि ही तथा यह उसी प्रकार यहाँ पर हुआ है। ऐसे मानते हुए केचित ब्रह्मा ब्रह्मवाय पुरुषो ब्राह्मण इसे वाक्यस्थ ब्रह्मवाय अग्र आसित जो ब्रह्म शब्द है यह ब्रह्म भाव जो पुरुष है ब्राह्मण है मुमुक्षु है उसी को कहते हैं, व्याख्यान करने की इच्छा रखते हैं। इस तरह से दोनों पूर्व पक्ष हो गया, इधर देखो ना यहाँ पर इन लोगों के हिसाब से प्रश्न था उस जीव ने क्या जाना कि ब्रह्म शब्द का अर्थ क्यों गलत ले रहे, कोई अपर ब्रह्म ले रहा है कोई जो है जीव ले रहा है, तो दोनों ही पक्ष में तब सिद्धांत कहेगा नहीं नहीं ऐसा अर्थ आप नहीं ले सकते, यह ब्रह्म शब्द से शुद्ध ब्रह्म ही लेना पड़ेगा। तन्न सर्वभाव आपत्ति आदित्य दोषा, क्योंकि यहाँ ऐसा लोग ना अर्थ जैसा आप ले रहे हैं तो सर्वभाव प्राप्ति रूप जो फल बताया गया वो अनित्य हो जाए, कैसे, क्योंकि नहीं लोके अस्ति स्वस्ति लोके परमार्थ तो यो निमित्त विषाद भावांतरम आप नित्य किसी निमित्त के कारण से एक भाव से दूसरे भाव को प्राप्त किया हुआ ऐसा कोई वस्तु संसार में नहीं है जो नित्य भी हो। इस किसी यहां पर क्या ज्ञान रूपा निमित्त, उपासना रूपा निमित्त, कर्म रूपा निमित्त है, विद्या रूपा निमित्त है। इस निमित्त को लेकर के यदि वह पहले अब्रह्म भाव से ब्रह्म भाव को प्राप्त कर गया, जीव भाव से जो है अपर ब्रह्म भाव को प्राप्त कर दिया, पहला वाला पक्ष में जीव क्या कर दिया, अपर ब्रह्म को प्राप्त कर दिया, और दूसरे पक्ष ये अपर ब्रह्म ब्रह्म भाव को प्राप्त कर सकता है, अथवा जीव मुमुक्ष जो है पर ब्रह्म भाव को प्राप्त कर रहा है। जो भी भाव से एक भाव से भावांतर किसी निमित्त से होता है कह रहे हो, और निमित्त जन्य होने के नाते वह नित्य हो नहीं सकता। इसलिए कहते हैं नहीं स्वस्थ्य लोके, ऐसा कोई वस्तु आज तक देखने को नहीं मिला इस संसार में जो कि परमार्थ था, तो निमित्त वशात भावद्रम अपने नित्य निमित्त वशात उत्पन्न हो रहा है वास्तव में, और नित्य नित्य भी हो ऐसा तो कभी देखने को नहीं मिलता कि परस्पर विरुद्ध है वो। लोके शास्त्र से अभी बड़ा क्षरा नंबर टिप्पणी से कहते लोग कहते हैं पूर्व में भी दृष्टांत लोक और शास्त्र दोनों दी गई थी पूर्व पक्ष का हिसाब से, इसलिए यहां पर भी लोक और शास्त्र दोनों के हिसाब से लेना। शास्त्र गलत छपी है टिप्पण, शास्त्र से परमार्थता मैंने वस्तुतः पंच प्रथमा से दसी प्रति समय पंचमी परमार्था ऐसा अर्थ में कर देना प्रथमा का एक वचन सो का विशेषक नहीं सो परमार्थ अस्ति, कोई ऐसा वास्तविक लौकिक पारमार्थिक वस्तु भी नहीं है, लोक दृष्टिया भी शास्त्र दृष्टिया भी कोई ऐसा पारमार्थिक वस्तु नहीं कहा जा सकता जो किसी निमित्त से उत्पन्न हो गया हो और वो नित्य भी बना रहे, उत्पन्न हो और नित्य हो ये कदापि नहीं हो सकता। परमार्थ तो विशेषण दिया है स्वस्थ के लिए, स्वस्थ परमार्थ का इसलिए यहाँ नीचे तस्य प्रत्यय को प्रथमांक से ले लिया है और नित्यस्य का विशेषण नहीं है, नहीं सो परमार्थ वस्तु अस्ति ऐसा जोड़ना, यत निमित्त वशात भावांतर अपजते च नित्यस्य इति, क्या परमार्थ से लौकिक परमार्थ तो लौकिक का भी ना परमार्थ वो परमार्थ नहीं शुद्ध ब्रह्म रूपी परमार्थ से तात्पर्य नहीं है, इसको हम लोग वेदांत में कहते हैं लौकिक पारमार्थ अलग है पारमार्थिक जो व्यावहारिक शब्द बोलते हैं ना आप लोग बार बार होते व्यावहारिक सत्ता, उसका दूसरा शब्द है लौकिक पारमार्थ। आप जब शिखामणि वगैरह देखोगे ना विधान परिभाषा में सब जगह लौकिक पारमार्थ शब्द बोलोगे, और जितने भी आपके भरत प्रस्थान ग्रंथों में अधिकतर व्यावहारिक शब्द प्रयोग नहीं होता, व्यावहारिक सत्ता इन्हीं बोलते हो लौकिक पारमार्थिक सत्ता, पारमार्थिक सत्यता लौकिक सत्यता समात्र से युक्त है घटपटा उसकी सत्ता, वो व्यावहारिक सत्ता जिसको आप लोग जानते हो उसी को लौकिक परमार्थ सबसे कहा जाता है, उसी को यहां पर लौकिक परमार्थ सबसे भी कह दिया गया भावांतर तथा ब्रह्म विज्ञान निमित्त कृता चेत सर्वाद्रि, ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी घटाओ, यदि ब्रह्म विज्ञान रूपी निमित्त से उत्पन्न कर दिया गया है सर्वभाव प्राप्ति नित्या चेती और नित्य भी होती है, यदि कहोगे यदि विरुद्धम तो परस्पर विरोध हो गया, अनित्यत्व और अनित्य होने पर जो आप पहला आपने पहला पूर्व पक्ष वाले को दोष आपने दी भरत प्रपंचकार में वही उसी दोष आप पर आ जाएगा, कर्म फल तुल्यता इत्युक्त दोष से कर्म फल के समान तब भी टिक जाएगा। अविद्याकृत असर्वत्व निवृत्ति चेत सर्व भावापत्ति ब्रह्म विद्या फल बन्य से ब्रह्म भाव पुरुष कल्पना व्यर्थ से, यदि कहोगे अविद्याकृत था पहले अब्रह्म भाव मुख्य वेदांत में पाएंगे भरत प्रपंच के अपने सिद्धांत क्या रहेगा, वास्तविक अब्रह्मत्व माना और अब वास्तविक ब्रह्मत्व की ओर जा रहा है, वास्तविक ज्ञान पूर्व में वास्तविक ही अब्रह्मत्व था और ज्ञानोत्तर काल वास्तविक ब्रह्मत्व प्राप्ति के प्रयास जो उसकी कल्पना थी जिसको उसने ब्रह्म भावी शब्द प्रयोग किया, ब्रह्म भावी भविष्य ब्रह्म होने वाला वो अर्थ जो लिए थे वो व्यर्थ कल्पना है, यदि अविद्याकृत अब्रह्म भाव था तो अर्थात मेरे अब्रह्म था ही नहीं तो ब्रह्म भावी कहां से आया, क्योंकि अभूत तक भाव में जीव होता है जीव प्रत्यय तो वास्तविक अशुक्ल था, अब आप शुक्लता को संपादन कर रहे हो शुक्ली भवती इत्यादि प्रयोग होता है, वो तभी बात है जब जो भाव में पहले है उसके विपरीत भावांतर में आप ले जाना चाह रहे तब जिस भावांतर में ले रहे हैं वह तदरूपे पूर्व में अविद्यमान होनी चाहिए, तभी घटता है छी प्रत्यय। इसलिए ब्रह्म भावी शब्द स्वत ही वास्तविक ब्रह्मत्व पूर्व में स्वीकार करना पड़ जाएगा, अब वो इष्ट नहीं है। यदि आप ये वाक्य कह देते हो अविद्या कृत सर्वत्व निवृत्ति है, पहले अविद्या वजह से हम यह समझ रहे थे मैं तो व्यष्टि हूं, समझती नहीं हूं। ये जो अविद्याकृत था असर्वत्व, उसकी निवृत्ति यहां पर केवल हुआ है सर्वभावापत्ति के द्वारा, यही ब्रह्मविद्या का फल है जैसा मानते हो, फिर ब्रह्म भावी पुरुष की जो परिकल्पना आपने किया था वो व्यर्थ हो जाएगा। फिर तो मुख्य वेदांत में आप आ गए है ना, अविद्या परिकल्पित ब्रह्मत्व का निवृत्ति पूर्वक ब्रह्मत्व प्राप्ति, या अविद्या परिकल्पित असर्वत्व का निवृत्ति पूर्वक सर्वत्व की प्राप्ति हुई है, वो तो केवल अविद्या की जो कार्य विशेष का निवृत्ति मात्र हुआ है, नहीं वास्तविक कोई चीज है ही नहीं। इसलिए वास्तविक कोई उत्पन्न नहीं हुआ, आवरण भंग मात्र हुआ है और कुछ नहीं, स्वरूप तो वही का वही था। तो वास्तव वेदांत पक्ष आ जाता है यहाँ पर, इसलिए आपकी स्व सिद्धांत हानि हो जाएगी। भव्य प्रपंच का हो चाहे प्रतिकार का हो, दोनों के स्व सिद्धांत हानि दोष है। प्राग ब्रह्म विज्ञानाद सर्वोच्च ब्रह्मत्ता, भाष्यकार स्पष्ट कहते हैं भाई ये ब्रह्म ज्ञान होने से पहले भी समस्त जीव वास्तव में क्या है, ब्रह्म ही है, कोई अब्रह्म है नहीं, नित्यम वो भी ब्रह्मत्व कादाचित नहीं है, सदा तन है उसका, नित्य ही ब्रह्म है सभी के सभी। सर्वभावापन्न परमार्थ तो, और परमार्थ तो सर्वभाव को भी प्राप्त, कल्पित जगत को तादात करता हुआ कह रहे हैं, वास्तव में सर्वभाव भी प्राप्त परमार्थ। व्यष्टि के लिए उपाधि में आने के बाद अहंकार कर गए तो गड़बड़ा, इस शरीर का अहंकार तो बचपन से दिमाग में डाल दिया ना, हम देवदत्तोस्मी, हम चौपट वही हो गया, हम हिरण्य गर्भोस्मी, हम सर्वोस्मी, कहीं नहीं बोला। ये वो होता है तो भाई बचपन से संस्कार डाल देते तो शायद कहां पहुंच गए होते आप, नहीं तो डाला ही नहीं गया, शुरू से बोला मैं ये हूँ, बोलना मेरा बाप है, मेरी माँ वो है, नाम सब बता देते हैं, सबसे पहले ये सब बता देते हैं, ये मामा है, ताऊ है, चाचा है, कटर पटर कर दिया सब, ये तो कर मामा आ रहा है, मामा रहा है बोलते है, वो बेचा जो चाचा कोई अपना ही है, तो हो गया वो सब संकीर्ण था, घुसा देते दिमाग में। तो इसलिए कहते हैं कि ये सारी चीजें वास्तव में क्या स्वभाव प्राप्ति भी वास्तव पहले ही विद्यमान, भावी केवल गड़बड़ करना, ये दृष्टिकोण किस लिए करे, मध्यमाधिकारी जिसको जगत उत्पन्न हुआ है मान के चर्चा चल रही सारी चीजें, तो एक तो हम प्रजा हो गया, ये हो गया वहीं से आरंभ हुआ है ना सारा, एक चार ब्राह्मण की, ये चौथे ब्राह्मण में सर्वभाव प्राप्ति व फल ब्राह्मण वाला है, लेकिन सर्वभाव ब्राह्मण इसलिए कहते इसको, तो इसने यहाँ पर बोल शुद्ध को नहीं लेना, तो जगत उत्पन्न नहीं हुआ वो पक्ष का या नहीं है कथन, अजातवाद का कथन नहीं हो रहा है, सजातवाद का मामला है, आप एकदम खिचड़ी मत कर देना कहीं, अरे ये कैसे बोल दिया, परमार्थ सर्वभाव भी है क्या, ठीक है सजातवाद की दृष्टि से सर्वभाव भी परमार्थ, अपरमार्थ क्या है दृष्टि भाव परमार्थ, फिर अजातवाद दृष्टि में जाएंगे फिर वो सर्वभाव भी अपरमार्थ, अलग अलग तो परमार्थ सर्वभाव अपन्न परमार्थ, तो बिगड़ा क्या है, कभी अविद्या तू अब्रह्मत्वम असर्वत्वम चाध्यारो, केवल अविद्या के द्वारा आपके अंदर क्या हो गया है, मैं अब्रह्म हूं, क्यों मैं देवदत्त हूं, इसलिए मैं ब्रह्म हूं नहीं, ईश्वर कैसे हो जाऊंगा, हो ही नहीं सकता, अरे मैं तो छोटा सा शरीर के अंदर रहने वाला मैं सर्व कैसे हो जाऊंगा, हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं अब्रह्म हूं असर्व हूं, इस प्रकार से अध्यारोपितम। तो अभी दृष्टांत दो प्रकार का अध्यास है, यह आरोप है धर्मी का भी आरोप, धर्म का भी आरोप, अब्रह्मत्व क्या है धर्मी आरोप, ब्रह्म एक धर्मी है उसमें अब्रह्मत्व माने का मतलब मैं जीवत्व ना, जीवत्व क्या है धर्मी है, और असर्वत्व क्या चीज है वो धर्म, ब्रह्म में सर्वत्व एक परिकल्पित धर्म है, अब आपने कर दिया अपने में असर्वत्व एक परिकल्पित धर्म को डाल दिया, धर्माया धर्मी अध्यास ही हुआ, धर्माध्यास उभयाध्यास इसे दो दृष्टांत दे रहे हैं, यदा शुक्ति कायम रजतम, धर्मी अभ्यास धर्म सुक्ति में हम रजत की भ्रांति कर रहे हैं, है ना। सुक्ति में रजतत्व भ्रांति नहीं, आप ये नहीं कर रहे रजतत्व सुक्ति का मैं अनुभव कर रहा हूं, बोल रहे हैं क्या है? रजतत्व विशिष्टो यम शुक्ति ऐसे बोला आपने, इदम रजतम बोल रहे हैं, रजतत्व जन रजत ही देख रहे हैं, अर्थात शुक्ति रूपी धर्मी को बाध करके रजत रूपी धर्मी को उसने ध्यास कर दिया, स्वधर्म विशिष्ट होकर आकाश में ऐसा नहीं होता। क्या है आकाश है ना, धर्मी को बाधा नहीं आपने, पहले निर्मल आकाश था और अब तल मलिन आकाश हो गया। आकाश बोल रहे हो कि नहीं, तल मलिन वाला आकाश ही तो बोल रहे हैं हम, इसे धर्मी को ऐसे वैसे रख रहे हैं हम, तो धर्म मात्र का ध्यान कर निर्मलत्व पर आरोप कर दिया तल मलिन रूपाधि, इसको केवल धर्माध्यास, धर्मी तो वही रह गया केवल धर्म। और यदि आप कहो मैं ब्रह्म हूं किंतु असर्व हूं, तब धर्म मात्र का ध्यान नहीं होगा। मैं सर्व तो हूं किंतु ब्रह्म नहीं हूं, इसका मतलब केवल धर्मी का ध्यास हुआ, धर्म का स्वतः स्वीकार कर लो वास्तव। इसलिए यहां पर आम आदमी के सर्वत्र क्या देखने को मिलता है, अज्ञानियों में दोनों ही मिलता है, धर्मी अध्यास भी है धर्म अध्यास। इसे दो दृष्टांत जान के दिया, तथा शुक्ति कायम रजतम व्योमरी वलमलवत्वादी तथा यह ठीक उसी प्रकार यहां पर ब्रह्मणि अध्यारोपितम अविद्य अब्रह्मतम असवतम च ब्रह्म विद्या निवर्तते इति मन्यसि यदि। पूर्व पक्ष से बोल रहे हैं भाई, यदि आप ऐसे मानने को तैयार हैं फिर सुनो कान खोल करके, तथा यहापि उसी पर यहां पर भी ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म में अध्यारोपित कैसे अविद्या अध्यारोपितम किम अब्रह्मत्वं च सर्वत्वं च ब्रह्म विद्या निवर्तते, ब्रह्म विद्या निवृत्त हो रहा है यदि आप ऐसे मानते हो तो, यदि मन्यते तदा युक्तम यत् परमार्थ तथा आसीत् परम ब्रह्म ब्रह्म शब्द से मुख्यार्थभूतम ब्रह्मवैदम अगर आसीत ये अस्मिन् वाक्ये उच्यते इति वक्तुम, तब तो यह कहना उचित बनता है कि ब्रह्म वैदम अगर आसीत इस वाक्य में जो परम शब्द है वो शुद्ध ब्रह्म ही है, यह कहना पड़ेगा। उसी में अब्रह्मत्व असर्वत्व का आरोप था, अब आदमी क्या हुआ अहम ब्रह्मास्मि से जानने के बाद तस्मात् सर्वम् अभवत् इति सर्वत्व आ गया और ब्रह्मत्व आ गया। अविद्या ने अविद्या से आरोप को अहम ब्रह्मास्मि तज्जन्य विद्या के द्वारा उसको दूर करके स्वरूप स्थिति हो गई। यदि ऐसा मानते हो यदि मन्य से तदा ये भी स्वीकार करनी पड़ेगी आपको, जब ये स्वीकार करोगे तो ब्रह्म वाक्य में जो ब्रह्म है वो शुद्ध ब्रह्म ही होगा। इसलिए कहते देखो तदा युक्तम वक्तुम के साथ जुड़ेगा, युक्तम वक्तुम किम यत् परमार्थता आसित परम ब्रह्म, ब्रह्म शब्द से मुख्यार्थ होता, जो ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ होता परम ब्रह्म है, जिसको यद परमार्थता से जो पहले से ही ब्रह्म था शुद्ध था, ब्रह्म वैदम अग्रासित के सिलवा के ब्रह्म वैदम अग्रमासित इत्यादि वाक्य में उसी ब्रह्म को कथन करना युक्त है इति वक्तुम युक्तम। ब्रह्म शब्द से मुख्यार्थ भूतम परम ब्रह्म एव जो परमार्थता है था है और रहेगा, आसित तीनों काल का बोधक है, यद परमार्थता आसित अस्ति भविष्यति च तत् परम ब्रह्म एव ब्रह्म शब्द से मुख्यार्थ भूतम वक्तुम युक्तम। ऐसा कुत्र वक्तुम युक्तम ब्रह्म वैदम अग्रासित्य से वाक्य यथा भूत वायता वेदस्य, तो वेद ऐसे कैसे बोल रही है, कहते वेद का काम यही है आप गुमराह कर रहे की नहीं, वो श्रुति है मात्र इसलिए कह दिया गया है, वो यथाभूतार्थवादी है, यथार्थ कथन कर नहीं सकती है, कोई अनित्य फल को प्रदान करने वाले का कथन नहीं कर सकती है। यथाभूतार्थवादी सत्यार्थ सत्य भूतार्थवादी मुख्यार्थवादी पाठ, अतः मुख्यार्थवादी है सत्यार्थवादी है वे, न तो यम कल्पना युक्ता, इसलिए आपकी जो कल्पना है ना वह बिल्कुल युक्त नहीं हो सकता। ब्रह्म शब्दार्थ विपरीत ब्रह्म भावी पुरुष ब्रह्म उचित, क्या है हम उनकी कल्पना वो भी बता दिया, जो ब्रह्म शब्दार्थ का विपरीत है, ब्रह्म शब्द का जो पारमार्थिक वास्तविक मुख्यार्थ है उसके विपरीत जो ब्रह्म भावी पुरुष जो ब्राह्मण ऐसा जो ब्रह्म शब्द अर्थ जो लिया था वृत्ति उच्चते सा कल्पना सायम कल्पना न युक्त, वह जो आपकी कल्पना है वो युक्त नहीं है। क्यों जी? एक और हेतु भी दे रहे, श्रुतानि अश्रुत कल्पना या अन्याय, श्रुत मुख्यार्थ को परित्याग करके अश्रुत जो है अन्य अर्थों को जो परिकल्पना कर रहे हो ये अन्यायी होगा। क्यों अन्याय होगा? अरे सफल होता तो ऐसे वो नया लोग कहते फल मुख गौरव से दोष, हमारा कल्पना में कोई दम है कैसे आप अन्याय कर देते, व्यर्थ कर देते कल्पना, हमारी कल्पना करने में भी कुछ ताकत समझो उस चीज। तब भाष्यकार कहते क्या प्रयोजन, प्रयोजन होने से काम नहीं चला, महत्तर प्रयोजन होनी चाहिए, अत्यंत महान प्रयोजन यदि हो तो श्रुतार्थ त्याग पूर्वक अश्रुत परिकल्पना की जा सकती है, अन्यथा नहीं कर सकते। महत्तर प्रयोजनांतर असति अविद्याकृत वेत्तदे केण अभ्रमतम अश्रुत विद्यते एव इति चिन्ना कहते कि देखो महत्तर प्रयोजनांतर असति, कोई महान प्रयोजन के बिना भी यदि आप कहते हो अनाविद्यक माने वास्तविक ब्रह्म अब्रह्मत्व और वास्तविक असर्वत्व को स्वीकार करते हो, है ना, अविद्याकृत वितरक अविद्याकृत नहीं है, वितरक में अविद्याकृत अभाव है अर्थात वास्तविक है, अविद्या के द्वारा आरोपित नहीं है, इसका मतलब वास्तविक है। ऐसा अब्रह्मत्व और असर्वत्व वाला कोई ब्रह्म भावी पुरुष आदि के जो आप जब कह रहे हो वैसा कहना आपका ठीक नहीं है। चिंता क्यों? तस्य ब्रह्म विद्या अनुपत्ति है, यदि वो वास्तविक है ना, किसी भी वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप होता है स्वभाव होता है उसको आप कभी भी बदल नहीं सकते। आरोपित वस्तु का स्वभाव करके ग्रहण मूर्ख ने किया है तो उसे दूर किया जा सकता है। कोई आरोपित चीज है धर्म उसको मेरा स्वभाव मान लिया किसी ने उसको तो दूर किया जा सकता है, ठीक है, उसको दूर करने की अनेक प्रक्रियाएं अनेकों प्रकार से उसको दूर कर सकते हैं। कोई मान लो आदमी अपने आप में आरोप कर लिया कि मैं पुरुष नहीं हूँ स्त्री हूँ, अब क्या करोगे, स्त्री जैसे सारे व्यवहार करने लग गया तो उसको समझाया जा सकता है अनेक प्रकार से, तो मान लेगा कि वो तो है ही ना, फिर तो आरोपित वास्तविक तो ही। और एक आप पुरुषत्व को हटाओ, पुरुष उसको पुरुषत्व कैसे निकाल दोगे भाई, उसको स्त्री बना दोगे, कि पुरुष का पुरुषत्व अपना स्वाभाविक वस्तु है वास्तविक है, उसे तो आप किसी भी प्रकार से बदल नहीं। 50 बार पहले बोल दिए हैं अग्नि के दाहकत्व को लाखों श्रुतियां कह दे नहीं अग्नि ठंडा होता है तो अग्नि ठंडा नहीं हो जाता, कि कारक ही होते हैं श्रुतियां शब्द कोई भी चीज है, इसलिए वस्तु का जो वास्तविक स्वभाव है वो अपरिवर्तनीय है। इसलिए यदि ब्रह्म का वास्तविक स्वभाव है अब्रह्मत्व अस्वरूपत्व उसे कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, इसलिए कहते फिर तो ब्रह्म विद्या भी उसे दूर नहीं कर सकती। ब्रह्म विद्या या अपोह अनुपत्ते है, ब्रह्म विद्या के अब्रह्मत्वादि वस्तुत्व नीचे टिप्पणी के बहुत सुंदर अब्रह्मत्वादि यदि वास्तविक मानोगे तद ज्ञान न ध्वस्ति, ज्ञान से उसका ध्वंस नहीं कर, ज्ञान अज्ञान से ही निवर्तक है, ज्ञान तो केवल अज्ञान का निवर्तक होता है, किसी वस्तु के स्वभाव का परिवर्तक नहीं हो सकता। उपायांतर भावाच्छा ये और कोई उपायांतर भी नहीं है, इसलिए तन्निवृत्त रेव न स्या, वो जो वास्तविक धर्म है उनका निवृत्ति कदापि होगी ही नहीं। उसी को विस्तार करते भाष्यकार नहीं क्वचित साक्षात उस धर्म से अपोढ़ी दृष्टा कर्त्री व ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या कोई साक्षात माने नित्य जो वस्तु का धर्म है उसको दूर नहीं कर सकती, या धर्म में कुछ उल्टा पलटा कर देगी, कर्त्री भी नहीं वो अपोढ़ी भी नहीं है वो, ऐसा ही देखा गया है दृष्टा नहीं दृष्टा। ब्रह्म विद्या क्वचित साक्षात उस धर्म से अपोढ़ी कर्त्री व नहीं, किसी वस्तु में विद्यमान धर्म का अपोहन करे या वहां कोई नया धर्म को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म विद्या नहीं देखी गई है, कि संसार में कोई विद्या ही नहीं जो किसी वस्तु के धर्म को बदल सके, ब्रह्म विद्या क्या करे, संसार में ऐसा कोई वस्तु ही नहीं है जो आप उसके स्वभाव को बदल सके। योगायोग आयुर्वेद शास्त्र में कहते कि भाई तासीर बदल जाता है, उनकी भाषा क्या है, तासीर बदलती है, स्वभाव नहीं बदलता। स्वभाव बदलना अलग चीज है और स्वभाव में कुछ अंतर आप लाने की, कुछ जोड़ा उसमें, जड़ी बूटी में क्या तो जोड़ देते हैं, इसको इसके साथ जोड़ दे तो ऐसा हो जाएगा, उसके उसके साथ जोड़ देगा तो वैसा हो जाएगा, माने उसमें गुणाधान हुआ, गुण का निवारण नहीं हुआ, उसके अपना गुण के साथ एक दूसरे का गुण आपने जोड़ दिया है तो उसके कार्य कुछ और हो जाता है। आयुर्वेद का भी सिद्धांत, लेकिन किसी भी जड़ी का धर्म बदल दो, अब जो है शिलाजित है वो गर्म करता है खाने से, अब उसको किसी भी चीज के साथ मिला के देख लो वो कभी ठंडा कर नहीं सकता, लेकिन उसके साथ साथ अन्य चीज जो जोड़ोगे उसे लाभ क्या होगा, उसकी गर्मी जो हो रहा है पैदा उसके साथ साथ ये क्या करेंगे, ये अपना स्वभाव से उसमें ठंडक पैदा करते रहेंगे, गर्मी को अपने को काट देता है, कहीं शिलाजित के स्वभाव को नहीं बदला, वो तो अपने जगह पर गर्मी को पैदा कर रहा है, लेकिन साथ में कुछ अन्य ऐसे जड़ियों को दे दिया खिला दिया जिस तरह से वो भी अपने स्वभाव से क्या करेंगे, शीतलता को पैदा करेंगे, और गर्म और शीत जब पैदा हो रहे हैं अपने आप को संतुलित हो जाता है, इन वस्तु का स्वभाव नहीं बदलता है। ये सभी शास्त्रों के सिद्धांत उसी प्रकार यहाँ पर भी कर रहे हैं कि जो अविद्या जो है ना, कभी किसी वस्तु के धर्म को कहीं पर भी देखने को नहीं मिला कि धर्म को हटा दे या धर्म को बना दे, नहीं होगा, किंतु एक चीज देखा गया पर विद्या की विशेषता या किसी भी विद्या की विशेषता है, अविद्या या तो सर्वत्र निवर्तिक आदर्श, कोई भी विद्या है यद विषय विद्या आपके पास है वो उसने क्या किया है, तद विषय अविद्या को निवृत्त किया है, यद विषय आपको ज्ञान मिला है तद विषय अज्ञान मात्र को उस ज्ञान ने निवृत्त किया, यही सर्वत्र आपको देखने को मिलेगा, किंतु उस ज्ञान ने यद विषय ज्ञान हुआ वह ज्ञान तद विषयगत किसी भी धर्म का परिवर्तन नहीं किया, आपने घट को जाना इसलिए घट बदल गया, ऐसे नहीं होता, तो घट का अज्ञान मात्र घट ज्ञान से निवृत्त होता है, यही सर्वत्र अनुभव है, इसे कहते हैं तो विश्राम नहीं होनी चाहिए, कॉम होनी चाहिए, बल्कि वह प्रविद्या के कॉम तो सब जो रहा है अविद्या सर्वत्र निवर्तिका दृश्य थे, किंतु तू है ना, तू तो जुड़ेगा ना इसलिए कॉम होना, किंतु प्रविद्या क्या करती है, अविद्या का ही निवर्तिका होती है, ऐसा ही सर्वत्र देखने को मिलता है, ऐसा तथा यहां आब्रह्मत्वम् असर्तुच अविद्या कृतमेव निवर्तितं प्रविद्या, इसलिए प्रविद्या के द्वारा यहाँ पर भी अब्रह्मत्व असर्त कैसी अविद्या कृत जो अज्ञान कृत जो अब्रह्मत्व असर्त है उसको निवृत्ति कर देती है प्रविद्या से कहोगे तो हमारे साथ कोई विरोध नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं होता, ऐसे मानने पर श्रुतानि और असुर परिकल्पना करना भी नहीं पड़ता, न तो पारमार्थिकम वस्तु कर्तुम निवर्तितुम् अर्हति प्रविद्या, कोई पारमार्थिक वस्तु हो उसको निर्माण कर दें या उसको निवृत्त कर दें, ये दोनों ही काम ब्रह्म विद्या में करने के सामर्थ्य नहीं है, किसी विद्या में भी नहीं है, तस्मात् व्यर्थैव श्रुतानि अश्रुत कल्पना, इसलिए आपके द्वारा जो श्रुतानि और अश्रुत परिकल्पना जो किया जा रहा है वो व्यर्थ ही है, समझो अयुक्ता एव इत्यर्थः, ब्रह्मणि अविद्या अनुपत्ति दृश्यते, पूर्व पक्ष कहता है ब्रह्म अविद्या कहां से आ गई, बहुत सुंदर शास्त्रार्थ आरंभ हो रहा है तो बारंबार आप सबके दिमाग में घुसा रहता है ब्रह्म विद्या कब आई, कैसे आई, क्या हुआ, कैसे हुआ, सर्व कैसे हो गया, बारंबार लफड़ा, इसलिए शास्त्रार्थ पर बहुत ध्यान दीजिए कि ये केवल हम कह रहे ब्रह्म विद्या है और ब्रह्म विद्या उस अविद्या को दूर कर दिए, क्यों कहना पड़ रहा है, अरे ब्रह्मण विद्या विधान श्रुतियां ब्रह्म विद्या का विधान कर रही है, इसलिए मान भी रहे विद्यार्थी तभी तो विधान हुआ, इसलिए जो व्यक्ति उसकी सीढ़ी वाला ही आदमी है, इसलिए समझ लो कौन सा अधिकारी है यहाँ पर, जो ये मान रहा है कि शास्त्र है, ये मान रहा है जगत है और मैं हूं और मैं ब्रह्म ज्ञानी होना चाहता हूं, ऐसे मानने वाला व्यक्ति ये प्रश्न पूछ रहा है और ये बोल रहा है ब्रह्म विद्या कैसी हो सकती है, उसका जवाब इसलिए है कि तुम्हारे जैसे उनके लिए ब्रह्म विद्या का विधान हुआ कि नहीं हुआ, विद्या का विधान हुआ का मतलब क्या है, यदि अविद्या न होती विद्या का विधान ही क्यों, कि विद्या का काम ही है अविद्या को दूर करना, विद्या का विधि हुई है इसमें तो अविद्या माननी होगी, इसलिए आप विद्या का विधि मानते हो तो निश्चित से आपको अविद्या को स्वीकार करनी पड़ेगी, ताकि विद्या से अविद्या की निवृत्ति पर सर्व सिद्धि हो सकती है, नहीं तो ये विधि व्यर्थ हो जाए। यदि आप कहोगे नहीं मैं नहीं मानता, मैं शुद्ध ब्रह्म ही हूं, ठीक है तुम्हारे लिए ना अविद्या है ना विद्या, तो नहीं बात करता। ऐसे के लिए ना अविद्या है ना विद्या, ना सर्व है ना असर्व है, मामला खत्म हो गया। जो व्यक्ति विधि विधान को मान करके अपने आप को मनुष्य अधिकार से आरंभ हुआ, ये ध्यान रखना, ऐसा मनुष्यों के लिए विशेष अधिकार को लेकर कथन किया जा रहा है। जो व्यक्ति अपना अधिकार मान रहा है, मैं ब्रह्म विद्या के अधिकारी, मैं मोक्ष मान रहा है, वो ब्रह्म विद्या की विधि भी मानेगा। जब विधि मानेगा तो उसको अविद्या भी मानेगा, स्वस्वरूप अविद्या प्यावरण मानना ही होगा। इसलिए कहते हैं ब्रह्मण विद्या विधान नहीं शुक्ति कायाम रजत अध्यारोपण असदी शुक्ति का तम ज्ञा चक्षु गोचरापन्नायाम इम शुक्ति का न रजतमिति। ये मान लो शुक्ति में रजत का आरोप ही नहीं हुआ, चाहे आप लाखों आंख इकट्ठा उसको देखते भी रहें, सब ये कभी बोल नहीं सकते आप यम शुक्ति का न रजतम, ऐसे बोलोगे। यदि शुक्ति में रजत आरोपित होता और सब मिल करके देख रहे हैं क्या वास्तव में रजत है या नहीं, तो वो लोग जिन्होंने पहले रजत का आरोप अनुभव किया है, वे लोग जो वास्तविक तत्व का अन्वेषण करेंगे तब वो कहेंगे यम शुक्ति न रजतमय से। यदि शुक्ति में रजत का आरोप ही नहीं हुआ है, लाखों लोग जुड़ जाएं, वो यही कहेंगे यम शुक्ति रेव, वो ये वाक्य नहीं जोड़ेंगे न रजतम, न रजतम तब न कहेगा पहले इदम रजतम स्वीकार किया हो, यदि इदम रजतम स्वीकार ही नहीं किया है तो न रजतम कैसे बोलोगे। इसे कहते हैं शुक्ति का में जब तक रजत अध्यारोपण नहीं है, रजत अध्यारोपण है असती शुक्ति कात्म ज्ञाप्यते, शुक्ति कात्म को चक्षु गोचरापन्नायाम चक्षु गोचर चक्षु का विषयता को प्राप्त होने पर यम शुक्ति का न रजतम, यह शुक्ति का है रजत नहीं है, इस प्रकार से शुक्ति कात्म नहीं ज्ञाप्यते, उसमें जोड़ देना। इस प्रकार से शुक्तिकात्व को ज्ञापन हमने रजतत्व का निवृत्ति पूर्वक शुक्तिकात्व का ज्ञापन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, अर्थात पहले शुक्ति में रजत अध्यारोप अनुभव में आया हुआ है उस, ये भी मालूम नहीं है मैं शुक्ति में रजत अनुभव आरोप किया हुआ हूं, ये तो परिभूत के आधार पर निर्णय हो गया मैं शुक्ति में रजत आरोप, यदि पहले से मालूम है शुक्ति में रजत आरोप है फिर क्या अनुभव करना। चक्षु गोचरापन नया ये बात घटेगी नहीं, ये तो समझाने की बात कर रहे, पहले हुआ कि आपको एकदम रजतम हुआ और भागा उसका पिछाड़ी चांदी का टुकड़ा, चलो भाई लेते काम आएगा अंगूठी मोटी बना लेंगे, नहीं तो भागा उसने कोई भी संवाद या संवादी भ्रांति वाले मामला भरी, अब वो गया तो वो क्या निकला विसंवादी भ्रांति, संवाद नहीं निकला विसंवादी भ्रांति हुई, वहां जब गया तो अनुभव यही देखता है कि वहां क्या है शुक्ति रजत नहीं है, तब वो जाना कि मैंने पहले शुक्ति में रजत का आरोप कर लिया था और अब मुझे चक्षु को विषयता को प्राप्त जब हुई है शुक्ति का, तो मेरा अनुभव यह हुआ कि यह शुक्ति का है रजत नहीं है, अतएव वह स्वानुभव से शुक्तित्व को ज्ञापन करने में समर्थ हो गया और रजतत्व का निवृत्ति करने में समर्थ हो गया। ये तभी संभव हुआ जब पहले अध्यारोप स्वीकार, इसे अध्यारोपवाद अभ्यम निष्पंचम प्रपंच के सिद्धांत निष्पन्न होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमदः।